zajebistej między 22 a północą. Oraz w sobotę w Tygodniku Muzycznym od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Metz i Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 12 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To mogła być pomyłka, tak prezydent Trump skomentował wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Polska zamknęła granicę z Białorusią, ma zostać otwarta najwcześniej po manewrach wojskowych Zapad-25. Będziemy zabiegać o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, zadeklarowała na antenie Trójki szefowa Związku Polaków na Białorusi. To mogła być pomyłka, tak prezydent Donald Trump odpowiedział na pytanie korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego o wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. To mogła być pomyłka, nie podoba mi się ta cała sytuacja i mam nadzieję, że to się zakończy. Wcześniej amerykański prezydent skomentował sytuację we wpisie w mediach społecznościowych pytaniem, o co chodzi z rosyjskimi dronami nad Polską, ale nie potępił działań Putina. Polska może liczyć na wsparcie sojuszników, mówi z kolei premier Donald Tusk. Szef rządu zaznaczył, że rosyjski atak przy pomocy dronów nie był wymierzony tylko w Polskę, ale we wszystkie państwa Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier przekazał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że otrzymał deklarację pomocy Polsce. W przypadku Francji to są myśliwce Rafael, Holendrzy mówią o kolejnych bateriach patriotów. Na tym odcinku europejskim ja mogę z satysfakcją podkreślić, że wszystkie te sygnały mają bardzo praktyczny charakter i są bardzo przydatne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Także ja jestem zadowolony. Kilka godzin temu potwierdzona została również informacja, że Wielka Brytania będzie ściśle współpracować z Francją nad dodatkowym wsparciem powietrznym dla Polski. O północy zostały zamknięte przejścia graniczne z Białorusią. Decyzję podjął rząd i ma ona związek ze zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad-25. Zawieszenie ruchu granicznego będzie obowiązywać na obu kierunkach wjazdu z Polski na Białorusi i wyjazdu do naszego kraju, mówi rzecznik Nadłużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki. Ta decyzja jest odpowiedzią rządu na zaplanowane rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025. Celem zawieszenia ruchu granicznego na przejściach granicznych z Białorusią jest ochrona bezpieczeństwa granicy Polski, będącej jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Zamknięcie granicy jest czasowe, jednak odwołane zostanie w najwcześniej po zakończeniu manewrów Zapad-25, gdy rząd będzie pewien, że Polsce nie zagraża już niebezpieczeństwo. Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia zaczynają się dziś i potrwają do 16 września. Związek Polaków na Białorusi nadal będzie zabiegał o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, zapewniała na antenie Polskiego Radia programu trzeciego przewodnicząca związku Angelika Borys. Polsko-białoruski dziennikarz został skazany przez sąd w Grodnie na 8 lat więzienia za działania przeciw białoruskiemu reżimowi. Wczoraj Białoruś uwolniła 52 więźniów politycznych, ale nie ma wśród nich Andrzeja Poczobuta, mimo starań polskiej mniejszości, mówiła w Trójce Angelika Borys. Związek Polaków, ja osobiście pisałam prośbę do prezydenta Białorusi. Ze swojej strony Andrzej wie, bo w ostatnim liście napisał, żebym się nie martwiła. On się trzyma po prostu, a my prosili i będziemy prosić wszystkich i oczywiście modlimy się za Andrzeja. Według informacji MSZ-u wśród uwolnionych przez białoruski reżim więźniów politycznych jest trójka Polaków. Urząd Miasta wszczyna kontrolę w zespole szkół odzieżowo-włókienniczych w Lublinie. W latach 2018-22 w placówce miało dochodzić do molestowania kilku uczennic przez jednego z byłych już nauczycieli. Sprawdzimy m.in. to, czy dyrektorka placówki wiedziała o tym i czy powiadomiła o wszystkim odpowiednie organy, mówi zastępca prezydenta Lublina do spraw oświaty i wychowania Mariusz Banach. My tak naprawdę chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy pani dyrektor rzeczywiście wiedziała, że w szkole dzieją się takie rzeczy, czy nie. To po pierwsze. Po drugie, chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest rzeczywiście atmosfera w gronie pedagogicznym. Kontrolę wszczęło również lubelskie kuratorium oświaty. Sprawę bada też prokuratura. Na razie nikt nie usłyszał żadnych zarzutów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, będzie padać deszcz, a na północy możliwe burze. Nad morzem osi 19 stopni, w centrum 24, a na wschodzie 25. Trójka pod księżycem. Trójka, trójka, trójka. I już jestem. Jacek Mikołajczyk, reżyser musicalu Beetlejuice w Teatrze Syrena, prosto z przedpremierowego pokazu tego właśnie spektaklu w piątkową noc. Dziękuję serdecznie pani redaktor Barbarze Marcinik za zaproszenie mnie do tego, żeby przywitać państwa w nocy, tuż po bardzo emocjonującym wieczorze naszego drugiego pokazu przedpremierowego. Jutro premiera musicalu Beetlejuice i stąd właśnie to przywitanie. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Kiedy powie się trzy razy, on się tu na pewno gdzieś pojawi i już pewnie krąży po korytarzach radiowej trójki. A my będziemy mieli przyjemność poopowiadać państwu o tym musicalu. No to mnie pan zaskoczył, bo byłam przekonana, że trzeba o tym pamiętać, by przypadkiem trzykrotnie nie zawołać Beetlejuice. My się odważyliśmy, ponieważ no, już się zdążyliśmy oswoić z tym potworem, demonem, stworem, duchem. Pracujemy razem z nim i nad nim od wow. 4 tygodnie teraz, 6 tygodni na przełomie maja i czerwca, więc jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni i już się go nie boimy. Żartujemy? No tak. Trójka pod księżycem. No tak, tymczasem wesoło nie jest, mówiąc delikatnie, ale nawet pół żartem moglibyśmy choć trochę światła wpuścić do naszego życia. Kolejnym zatem teatrem, z którym otwieramy nowy sezon, jest, tak jak tydzień temu, Teatr Muzyczny. Ten znajduje się w Warszawie. Do Syreny wraz z jej dyrektorem zajrzymy jeszcze, oczywiście, oczami wyobraźni w drugiej części wydania. A to jest wydanie dyrektorskie, bo i w pierwszej części naszym gościem będzie dyrektor teatru, z którym także porozmawiamy o rozpoczynającym się sezonie 25-26, ale w nowych okolicznościach. Pana dyrektora zapraszamy już do studia, a oto tradycyjnie od roku piosenka dobrana do pierwszego słowa klucz nocy. Drugie we wrześniu wydanie Trójki pod księżycem muzycznie. Zaczynamy więc tak. In the back. Łonące serce z filmu Rocky 4. Tego nam było trzeba. Podładowania baterii, kiedy ręce opadają z bezradności, a próbowała motywować nas tydzień temu Jowita Budnik, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak dużo siły przyda nam się w tych dniach. Siła. To od pani Jowity hasło do naszego cyklu. Bardzo ważne, ono się jeszcze pojawi. Jakie słowa klucze podaruje nam gość specjalny tego wydania, Michał Merczyński? Dowiemy się za jakąś godzinę, mam nadzieję. Witamy pana dyrektora w znanym panu doskonale miejscu, czyli w studiu Trójki. Tyle, że po takich drobnych zabiegach kosmetycznych. Podoba się? Bardzo się podoba. Dobry wieczór. To kiedy po raz pierwszy spotykaliśmy się w tym miejscu? Ja sądzę, że to rozkręcała się wtedy Malta. Ponad 30 lat temu. Ponad 30, tak. Tak, tak, tak. No rzeczywiście tutaj nasze relacje są bardzo długowieczne i można powiedzieć niezmienne. O, pan dyrektor taki, że tak powiem, zdyscyplinowany, jeżeli chodzi o odpowiedzi. Przepraszam za ten żart, ale rzeczywiście jest człowiekiem złotoustym i to bardzo pomaga dziennikarzom, kiedy mogą po prostu nie odzywać się, tylko słuchać, słuchać, słuchać. Ale jeszcze, ponieważ będziemy przypominali sylwetkę pana dyrektora, przypomnijmy, ile wydań Malty prowadził pan? 33. O, to tak. Zaczęło się w 91 roku. No i tak niezmiennie przez kolejne 33 lata, 33 edycje. Potem się z Maltą pożegnałem jako dyrektor, ale cały czas współpracujemy i bardzo sobie to cenię, co zrobiła Dominika Kulczyk, bo mieliśmy różne problemy z festiwalem, z jego organizacją i różnymi problemami finansowymi, ale już nie chcę teraz do tego wracać. Oczywiście. Natomiast chcę powiedzieć i podkreślić tą wyjątkowość jej decyzji. Otóż pani Dominika Kulczyk przejęła odpowiedzialność za festiwal. Aha. Czyli zakupiła prawa do organizacji Malta Festival i co roku od już dwóch edycji utrzymuje kilkuosobowe biuro przez cały rok, opłaca na stałe pracowników, nie na żadnych śmieciówkach. Potem opłaca cały zespół, opłaca program. Oczywiście zdobywa środki publiczne, inne, sponsorskie i tak dalej, ale ona wzięła odpowiedzialność i to są decyzje, jakich w polskim życiu biznesowym i kulturalnym do tej pory nie było. Także jest to unikatowe przejęcie, wcale nie wrogie, tylko bardzo właśnie takie przyjazne i otaczające Maltę dużą opieką. O tym świadczy program Malty, który jest na bardzo wysokim poziomie. Tilda Swinton to był pierwszy weekend, a drugi weekend, i tutaj też miałem swój udział, to był taki weekend Agnieszki Holland, bo ja od kilku lat, jeszcze będąc dyrektorem Malty, próbowałem doprowadzić do takiej sytuacji, która jakoś tak została nazwana Holland daje do myślenia, a więc chodziło o to, aby zainspirować tutaj dwie wspaniałe reżyserki do tego, aby powstały spektakle na bazie czy inspirowane filmami. I była to Ania Smolar, która zrobiła Kobietę samotną, przepisując jakby te historie na nasze czasy. Spektakl dostał tytuł spektaklu roku w teatrze. Ania została uznana za najlepszą reżyserkę. I otrzymała nagrodę. Tak, otrzymała miesięcznika teatr. Dokładnie. I pani Ilczuk, która zagrała główną bohaterkę, również dostaje nagrodę za najlepszą rolę kobiecą. Powiem jeszcze jedną rzecz. Powstanie, proszę państwa, film na kanwie właśnie tego scenariusza, czyli będzie, no nie chcę powiedzieć Samotna Kobieta 2, ale w jakimś sensie tak to wygląda. Więcej nie mogę powiedzieć, bo tutaj już będą o tym mówili twórcy i producenci tego projektu, ale będzie. Drugą kobietą była Agnieszka Smoczyńska. Tak. I Agnieszka przygotowała wspólnie z Robertem Bolesta, autorem libretta, i Alkiem Nowakiem, kompozytorem, operę inspirowaną filmem Europa, Europa, która nazywała się Głos Potwora. Jest to znakomity spektakl, pełnowymiarowy spektakl operowy. Tutaj bardzo nam pomógł teatr. Tak, to, tak, tak, oczywiście. I, to, i bardzo nam pomógł teatr Opera Bałtycka, czyli zespół pod wodzą Jarosława Szemeta, dyrygenta, ale przede wszystkim Romualdowicz Pokojski. Romuald jako dyrektor instytucji podjął tę decyzję, że weszliśmy w koprodukcję, więc moje związki z Maltą jeszcze cały czas są, ale bardziej kuratorskie i jestem dumny z tego, że udało się ten dyptyk Agnieszki doprowadzić do realizacji, bo jest to, obydwa spektakle zdobywały znakomite recenzje. Myślę, że jeszcze będą grywane. Mam nadzieję, że w jakiejś nieodległej przyszłości zobaczymy też Głos Potwora w Warszawie. Byłoby wspaniale, żebyśmy tak nie tęsknili jak za Czarodziejską Górą, która była wyprodukowana. Może przez... jeszcze coś powiemy na ten temat dzisiaj. O, no to fantastycznie. Bardzo się cieszę, bo od wielu lat marzę o tym, żeby zobaczyć ten spektakl operowy po raz trzeci. No dobrze, teraz wróćmy do dalszych zajęć na wysokich stołkach naszego drogiego gościa. Otóż na przykład w latach 2002-2005 do dyrektorowania czy prowadzenia Malty dołączyła dyrekcja, czy dołączyło dyrektorowanie. Ojej, to bardzo ciężko jest teraz dobrać odpowiednią formę gramatyczną. W każdym razie prowadzenie TR Warszawa, obecnie, a wtedy Teatru Rozmaitości, tak, w Warszawie. To też będzie prawdopodobnie skutkowało dalszym losem pana dyrektora w teatrze, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. Również w roku 2009 kolejna dyrekcja, zaczęło się od, tak, Instytutu Audiowizualnego, tak, zakończyło się na NINie, czyli Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Niesamowity projekt zrealizowany szczęśliwie. Nie wiem, działa nadal? Działa. No teraz próbuję się odnowić po kilku latach perturbacji. Tak. I Tomasz Kolankiewicz i Agnieszka Wolak, która, że tak powiem, w czasach, kiedy była jeszcze Nina, zajmowała się komunikacją, jest w tej chwili wicedyrektorką i oni wspólnie, że tak powiem, ciągną ten wóz. Mam nadzieję, że coś z tego dobrego znowu wyniknie. No, w każdym razie pan dyrektor był wielokrotnym dyrektorem w różnych miejscach. Tak, zawód dyrektor. No tak żartujemy, ale no to trzeba umieć. Niestety trzeba umieć prowadzić duże, trudne zespoły, a szczególnie wtedy, kiedy brakuje środków. No i właśnie nasz gość, czyli Michał Merczyński, jest świetnym menedżerem po prostu. No ma do tego głowę, talent, no i chyba lubi to czynić. No, bardzo to lubię, to jest moja pasja, zawód. Misja. Misja też, ale muszę powiedzieć tak, no po prostu mam to szczęście, że całe życie robię to, co lubię w zasadzie, w takim sensie, że to jest coś, jeszcze przynosi mi jakieś tam możliwości funkcjonowania. Czyli ta praca jest takim różnego rodzaju wyzwaniem, a także często jest właśnie możliwością realizacji różnych tam projektów, o których się myśli, marzy, tak jak właśnie ten projekt z Agnieszką Holland, czy innego typu przedsięwzięcia, które często właśnie w ramach Malty były realizowane. Jednym z nich na pewno była Czarodziejska Góra, jako taki projekt wymarzony, wymyślony i przez 4 lata żeśmy i z Pawłem Mykietynem, i z Andrzejem Chyrą, potem i z Mirkiem Bałką, i z przede wszystkim z także librecistką Małgosią Sikorską-Miszczuk myśleli i pracowali nad tym, jak to wszystko ma powstać. No i trochę też takie były opery Alka Nowaka, które robiliśmy później w Malcie, czy zamawiane utwory muzyczne jego symfoniczne, ale ileś, i tutaj jest 10 spektakli, których Malta była albo koproducentem, albo producentem i inspiratorem, ale tego było mnóstwo. Ja zawsze uważałem, że taką rolą festiwalu jest tutaj, tak opisowo zacytuję Bernarda Fevre Darcier, czyli dyrektora Avignonu, który no jest, byłego dyrektora Avignonu, który jest takim trochę dla mnie guru tego, jak to powinno funkcjonować. On zawsze mówił, że festiwal, ale to nie odnosi się tylko do festiwalu, to dotyczy teatru, no instytucji kultury. Mhm. Jej najważniejszym zadaniem jest to, aby dać artyście odwagę do tego, żeby on stworzył, jak gdyby to powiedzieć, nowe, poszukujące, nie bezkompromisowe dzieło. I to jest coś, co też zawsze starałem się w tych festiwalach, które realizowałem, robić, czyli doprowadzać do premier, zamawiać utwory. To jest zawsze też rzecz niezwykle istotna. Zawsze mówię, gdy są jakiekolwiek obchody, jakieś tam lecia różnych, to mówię, zamówcie książkę, symfonię, operę, tak żeby było coś, co właściwie zapisze nas w annałach historii, ale przede wszystkim da artyście szansę do tej nieskrępowanej ekspresji, no bo bez tych nowych dzieł nie funkcjonujemy. I Malta nie tylko prezentowała wybitnych twórców teatru, muzyki, opery i kina, ale też doprowadzała właśnie bardzo często do tego, że powstawały nowe dzieła przez nich skomponowane, wyreżyserowane, napisane. To jest ogromna odpowiedzialność, ale też to jest ogromna radość i taki moment premiery jest momentem niezwykłym w każdym, że tak powiem, kontekście artystycznym. Ramień zwróciliśmy jeszcze do Poznania, czyli do Malty, bo ona prawdopodobnie będzie kroczyła za panem dyrektorem jeszcze długo, długo. No, my w każdym razie od jakiegoś czasu nie spotykaliśmy się, przeżywszy po drodze tylko tak momentalnie dwa odejścia, czyli współtwórcy Malty, wielkiego reżysera Lecha Raczaka, no a później Jana A.P. Kaczmarka. Także bardzo dziękujemy za to, że przybywał pan dyrektor do nas po to, żeby wspominać swoich współpracowników i przyjaciół. Tak. To były dwie ważne przyjaźnie i dwa ważne doświadczenia. Wiele się od obydwu nauczyłem, także no szczególnie Jan był dla mnie taką postacią, która właściwie doprowadziła do tej inicjacji zawodowej, bo on był moim pierwszym szefem jako lider orkiestry ósmego dnia i tutaj żeśmy pracowali wprawdzie krótko, ale to był ten moment właśnie tuż po studiach, pierwszych kilka lat, które kształtowało taki rodzaj, a jeszcze były to czasy późne lata 80., czyli no jeszcze była komuna, mówiąc krótko. A z kolei z Leszkiem przez tych 20 edycji Malty, a wcześniej oczywiście obserwując go jako twórcę ósemek, to mieliśmy naprawdę bardzo ciekawy i mocny czas i jego odejście z Malty, które było jego decyzją, im powiedział, wiesz, tyle już zrobiłem, już jest trochę nowe pokolenie, niech oni działają, ja jeszcze zrobię 20 spektakli, mam swoją listę, no niestety tych wszystkich już nie zrobił, bo ta nagła śmierć przerwała ten ciąg, ale no był to niezwykły twórca, obaj byli niezwykłymi twórcami. Kiedyś się spotkali na początku drogi Jana, potem się rozeszli, ale potem utrzymywali takie bardzo, powiedziałbym, no koleżeńskie relacje, nie jakaś przyjaźń, ale gdy się widzieli, to dobrze sobie lubili pogadać. Wiem o tym, bo po prostu doświadczałem tego i widziałem. Może powiem jeszcze takie zdanie o Lechu, bo kiedy Jerzy Grotowski już miał swój ośrodek w Pontederze i tam było to jego jakby centrum myśli, badań nad kondycją człowieka, świata i w ogóle. I przyjechało do niego dwóch doktorantów z Poznania, z teatrologii, a on zadał mi pytanie, skąd oni są, mówią, że z Poznania. Po coście tu przyjechali? Przecież macie w Poznaniu Raczaka. Także to też jest jakby opowieść o tym, jak Leszek był przez jednego z dwóch najważniejszych twórców teatru XX wieku, przynajmniej drugiej połowy, postrzegany. Proszę Państwa, trochę wspomnień, a właściwie dużo wspomnień, ale to miało czemuś służyć, ale to zarazem była taka rozgrzewka. Za kilka minut, no ale cóż to jest, wobec wieczności, zapytamy, jak do tego doszło, że został Michał Berczyński dyrektorem Nowego Teatru w Warszawie. No ale teraz, jeżeli pan dyrektor pozwoli, przedstawimy się. Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz, Michał Żołądkowski. No i teraz właśnie, oczywiście wraz ze mną, teraz oczywiście druga już piosenka Nocy od Michała, która jest dobrana do drugiego słowa klucz. A to słowo jest złożone tym razem, bo już dochodzimy do dwuczłonowych po ponad roku kolekcjonowania haseł. Brzmi ono, Michale, panie dyrektorze, horror vacui. No to posłuchajmy, jak na ten temat można ewentualnie zaśpiewać. Okej. Okay. Self-control, I fear is never ending. Controlling, I can't seem to find myself again. My walls are closing in. I felt this way before, so insecure. Linkin Park. Bardzo dziękujemy. Crawling, tak się nazywa, przepraszam, tak zatytułowany jest ten utwór. Horror vacui, to z kolei hasło, do którego dopasowany został. Horror vacui w jednym ze swoich znaczeń to lęk przed pustką i ja myślę, Michał Merczyński jest z nami, ja myślę, że doskonale to złożenie łaciński oddaje kondycję psychiczną współczesnego człowieka. I 30 lat temu, Michale, bardziej teraz tak osobiście do ciebie się zwracam, niechętnie dzisiaj wspominany, Roger Waters wydał taki album pod tytułem I'm Used to Death, czyli zabawiamy się, czy zabawieni na śmierć. Czy bierzesz pod uwagę ten aspekt naszej rzeczywistości? No, on jest dzisiaj, myślę, taki... Znaczy, przychodzi taki moment chyba w, nie wiem, w świecie, w, też to może przychodzi z wiekiem, że... A może też jeszcze inne doświadczenia sprawiają, że człowiek tak nie tyle się wycisza, tylko nabiera trochę innej perspektywy. Ja miałem różne też perypetie chorobowe, tak. I to jest takie doświadczenie, no, kiedy człowiek właściwie musi się liczyć z każdą sytuacją. I to dwukrotnie w ciągu tych kilku lat i wcale nie był to COVID. Ale mówię o tym dlatego, że kiedy byłem przed taką poważną operacją serca, to przeczytałem taką książeczkę, niezwykle ważną i cenną dla mnie, która w jakimś sensie stała się takim mottem na przyszłość. Ona się nazywa Świat przyspiesza, ja zwalniam. Wojtek Marczewski. No, wybitny, jeden z najwybitniejszych polskich filmowców, ale też jeden z najwybitniejszych polskich ludzi kina w tym sensie, że właściwie on od bardzo wielu lat nie zrobił filmu, już pewnie nie zrobi, ale on uczy. Uczył w Danii, uczył w różnych miejscach na świecie, ale dopiero kiedy powstała Szkoła Wajdy, to zaczął uczyć w Polsce i robi to do dziś. Mhm. I to hasło Świat przyspiesza, ja zwalniam, nie jest nawoływaniem do, nie wiem, gnuśności czy odpoczynku, o takiego, znaczy o gnuśności nikt nie myśli, ale odpoczynku czy takiego lenistwa, tylko właśnie myślę, że pokazuje to, czego często nam brakuje. Pewnej refleksji, pewnego głębszego spojrzenia, może wstrzymania oddechu na chwilę, aby mieć inną perspektywę w świecie, który po prostu Tak. Wiadomo, więc to jakoś, myślę, nas może ochronić przed tą pustką. Ten rodzaj zatrzymania, czy moment namysłu, takiego głębszego spojrzenia chwili, która po prostu nie decyduje o tym, w którą stronę świat się zakręci, ale być może spowoduje, że będziemy mieli na niego trochę inne spojrzenie przez inny rodzaj okularów, a nie tylko te, które doprowadzają do tego zabawienia się na śmierć, jak mówił Waters, co przywołałaś. Natomiast rzeczywiście ten Marczewski jest takim... ta myśl jest ze mną codziennie. I ona się w różny sposób objawia. Na przykład... od kilku lat właściwie poruszam się po Warszawie chodząc. Prawie nie, znaczy samochodu właściwie praktycznie w ogóle nie używam. Czasem używam komunikacji. Podzielam to. Czasem nie używam komunikacji publicznej, bo jednak jest trochę mało czasu, ale codziennie po prostu chodzę. I to jest fantastyczne. I nawet teraz, kiedy już zacząłem pracę w teatrze, to też chodzę do teatru. Więc i wracam z niego. To jest takie, nie wiem, półtorej godziny tego właśnie zwolnienia, które trochę pozwala o wszystkim pomyśleć, zastanowić się, co było, co nie było. Dzisiaj rano pięknie padał deszcz, ja sobie szedłem, to było wspaniałe. Więc może także w ten sposób, kiedy człowiek ma taką swoją mantrę i inne przyzwyczajenia, powoduje, że no... inaczej to wszystko się potem toczy. Mniej nie znaczy gorzej, albo mniej nie znaczy mniej. Mniej znaczy więcej. To wiemy ze słynnego angielskiego powiedzenia less is more i czasem być może warto też nie zap znowu nie zakrzykiwać wiem, jak jest, też nie za, tak, tylko po prostu trzeba wyjść i inaczej do tego podchodzić. To jest coś, co może bardzo nam w dzisiejszych czasach pomóc, także w czasach, kiedy jesteśmy totalnie zdominowani przez technologie i różnego rodzaju bodźce, które są właśnie ze wszystkich stron, to takie doświadczenie autentyczne w każdym wymiarze, lektury, książki, a nie tabletu czy ekranu, które wszędzie nas otaczają, teatru, obecności na spektaklu, czy na koncercie, czy, że tak powiem, no po prostu doświadczanie tych różnych wydarzeń kultury, a będąc w nich, uczestnicząc w nich, jest czymś niezwykle istotnym, a jeszcze ważniejsze jest, aby to była część edukacji kulturalnej od dziecka, że tak powiem, bo to jest taka historia, która no jest dowiedziona przez wszystkie naukowe badania i wielkie raporty, które Unia wydała 2 lata temu, mówiąc o tym, że kultura jako pewien rodzaj osnowy edukacji jest niezbędna, aby powstawało społeczeństwo demokratyczne i wszystkie empiryczne badania, które prowadzono w 5 rejonach Europy, w 5 latach dowodziły, że kiedy ten rodzaj partycypacji w kulturze, ale także jej współtworzenia od dziecka istnieje, to jest najlepszy przykład na to, aby też zmniejszała się przestępczość w tych regionach, że świadomość obywatelska wzrasta, że partycypacja obywatelska, udział w wyborach i tak dalej jest w większym procencie, gdzie tego po prostu nie ma. I to dotyczy nie tylko oczywiście dzieci, młodzieży, ale w ogóle ludzi w każdym wieku, dlatego w teatrze zakładam chór. O, fantastycznie, to może jeszcze do tego dojdziemy, ale tak. Na razie jesteśmy jeszcze przed progiem, jeszcze nie weszliśmy do budynku i na teren przy Madalińskiego w Warszawie, bo powinniśmy najpierw zapytać pana dyrektora Michała Merczyńskiego, dyrektora od, nie wiem, 2 miesięcy? No tak, nominacja od 2 miesięcy, ale jako kontrakt zaczął się 1 września. A. Tak jak do szkoły. A, no to proszę. Dostałem piórnik od zespołu w prezencie, także... Drewniany? Nie, taki trzyszufladowy, że tak powiem. A, czy... nie, no to... Wspaniały, tak. Jest to rzecz główna na biurku, która leży. No dobrze, to bardzo miłe. W takim razie zapytajmy o to wejście. Czyli właściwie jesteśmy teraz już prawie u drzwi, u bram. Jak do tego doszło, że zostałeś, Michale, dyrektorem Nowego Teatru w Warszawie? No pewnie rzeczywiście to że przywołałaś ten okres TR-u, tak. To tam była jakaś taka sytuacja, którą no myśmy się tam wszyscy, ja Krzysztofa Warlikowskiego znałem wcześniej, bo jeszcze z okresu jego poznańskich spektakli w Teatrze Nowym u dyrektora Korina, ale potem mieliśmy taką no, długą przerwę, właśnie nie widziałem go od kilka lat, no i potem widziałem jego spektakle, ale nie mieliśmy jakichś kontaktów, no i w momencie, kiedy zostałem dyrektorem TR-u na zaproszenie Grześka Jarzyny, który był wtedy tam dyrektorem artystycznym, no to po prostu i poznałem cały zespół, który dzisiaj stanowi ten trzon takiego zespołu założycielskiego, aktorskiego Nowego Teatru, a więc Andrzeja Chyrę, Magdę Cielecką, Majkę Ostaszewską, Jacka Poniedziałka i jeszcze kilka innych osób, które no, były wtedy w Haje, czyli Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, które były wtedy w TR Warszawa. No i przede wszystkim poznałem w pracy Krzysztofa i Małgosię, bo wówczas wyprodukowaliśmy 3 przedstawienia, czyli Burzę, Dybuka i Kruma. Potem jak gdyby ja poszedłem do PWA, oni jeszcze byli przez chwilę w TR-ze, ale już było wiadomo, że w zasadzie Krzysztof otrzyma taką propozycję stworzenia własnego teatru, zespołu i bardzo dobrze, ponieważ zarówno Grzegorz Jarzyna robiąc swój teatr i Warlikowski robiąc swój, a jeszcze wtedy był taki sezon, kiedy robiliśmy produkcję Krystiana Lupy, no to to powodowało, że ten TR wówczas był takim naprawdę najgorętszym miejscem w Polsce, ale no te dwa żywioły, czyli Jarzyna i Warlikowski jakoś no nie mieściły się w tym malutkim TR-ze, który do dziś jest na Marszałkowskiej 8. I ten teatr Krzyśka powstał. Karolina Ochab, która ze mną pracowała i w TR-ze, a potem także przez chwilę w PWA i w Ninie, została z tej Niny, właśnie z PWA, zaproszona do stworzenia tej instytucji Nowy Teatr i przez wiele lat była jego dyrektorką. W ubiegłym roku nastąpiło coś, co po iluś latach współpracy, tych kilkunastu latach od praktycznie 2007 roku następuje, czyli jak gdyby no, i Krzysztof, i Karolina te drogi się rozeszły. Ale to był rozwód bez orzekania o winie, ja bym tak to nazwał. I po prostu Karolina wypełniła swój kontrakt do 31 sierpnia tego roku i potem wszedłem ja. Jak wszedłem? Rok temu, właściwie nie, przepraszam, to była jesień, październik 2024, zadzwonił Krzysiek Warlikowski. No, czyli rok temu, prawda? Tak, rok temu i powiedział, że chciałby się... Wcześniej się spotkaliśmy na Malcie, we wrześniu, właśnie, dokładnie rok temu, bo oni grali Costello na Malcie, ale w ogóle wtedy nie było to żadnych... To jest taki tytuł spektaklu, Elizabeth Costello. Tak. I wtedy nie było żadnych rozmów na ten temat. Natomiast w październiku Krzysztof zadzwonił, powiedział, wiesz, chcę się z tobą spotkać, mam pewną propozycję, może ty byś przyszedł do nas, do Nowego i został naszym dyrektorem. Ja mówię, no ale przecież jest Karolina. Karolinie właśnie za rok się kończy kontrakt, no i chcemy zacząć na tym rozmawiać. Ja mówię, no bardzo jest mi miło i się cieszę, ale mówię, no może najpierw też pogadajmy, ja ci powiem, co ja bym chciał zrobić w tym teatrze, jaka byłaby nasza tutaj, moja rola, bo no myślę, że to jest ważne dla teatru, zespołu i tak dalej. No i odbyliśmy jeszcze kilka rozmów, na których ja przedstawiłem taki program, który potem spisałem i przedstawiłem go też miastu, on został wysłany do ministerstwa, ponieważ zespół aktorski, artystyczny właściwie cały, bo też Paweł Mykietyn i jeszcze inne osoby, które się zajmują pracą artystyczną. Małgorzata Szcześniak i inspicjenci, no i wszyscy, którzy ten zespół współtworzą, byli autorami takiego listu i sygnatariuszami listu do miasta i do ministerstwa, żeby mnie powołać bez konkursu. Ja, proszę państwa, ani nie unikałem tego konkursu, ani nie stawiałem jakiegoś warunku, że muszę być tam przyjęty bez tego konkursu. Gdyby miasto go ogłosiło, to tak by się pewnie stało, bo jak mówię, musiałem napisać ten program i chciałem go napisać, żeby wszyscy mieli do niego jakiś dostęp i go zobaczyli. Natomiast miasto uznało, że to jest bardzo mocna rekomendacja i że właściwie bardzo często w tych konkursach, które się odbywają w taki czy inny sposób, nie będę teraz ich oceniał tutaj na antenie. To, co mówi zespół, jest bardzo mocne i ma znaczenie dla komisji konkursowej. Podobnie pomyślała pani ministra Hania Wróblewska. Mówię Hania Wróblewska, bo się znamy od lat. Współpracowaliśmy, kiedy była dyrektorką Zachęty, a ja Niny. Też uznała te rekomendacje zespołu za bardzo silną i po prostu wyraziła zgodę na to, aby to powołanie bez konkursu nastąpiło. Ja się też spotykałem z zespołem, przedstawiałem im ten program i tym artystycznym, i z całym zespołem teatru, więc to był trochę taki konkurs, ale nie konkurs. Trochę pieniędzy zaoszczędzono, bo konkursy kosztują, proszę tak, państwa. Tak, wbrew pozorom. To była taka prezentacja, autoprezentacja. Tak, i oczywiście też pojawiły się pewne głosy medialne, czy różne środowiska mówiły, nie, no powinien być konkurs i tak dalej. No ale już klamka potem zapadła i tak naprawdę w czerwcu dostałem tę nominację. Ze skutkiem takim, że dopiero od 1 września, czyli od 11 czy 12 dni, bo już dzisiaj 12, tę funkcję pełnię. Wcześniej miałem takie półtora miesiąca rozbiegu, że tak powiem. Karolina Ochap, ówczesna dyrektorka, zaproponowała mi rodzaj takiej pomostowej umowy po to, żeby w ogóle mieć jakąś relację z teatrem, żeby móc zajrzeć do pewnych dokumentów, oczywiście jeszcze nie wszystkich, bo dopiero po podpisaniu pewnych klauzuli dotyczących RODO i tak dalej, takie uzyskuje się dostępy, a jest to tylko dla osób, które mają stałą umowę o pracę. No ale już pewne rzeczy były wprowadzane i mogłem się jakoś zapoznawać i z ludźmi, którzy tam pracują. Nie mówię, że ich nie znałem. Wielu znałem i znam, ale wiele musiałem poznać. Proszę Państwa, to jest 87 osób, które są zatrudnione tam na etatach, a oprócz tego jest około 200 współpracowników, którzy w różnym okresie, w różnym natężeniu, w różnych konfiguracjach się w tym teatrze pojawiały i będą pojawiały nadal. Więc jest to potężna instytucja, która ma przede wszystkim ten bardzo silny artystyczny idiom w postaci teatru Krzysztofa Warlikowskiego, Małgosi Szcześniak, Pawła Mykietyna i wspaniały zespół aktorski. I oczywiście ma bardzo mocny festiwal międzynarodowy, Festiwal Nowa Europa, showcase, który w ubiegłym tygodniu się odbył, czyli takie spotkanie kilkudziesięciu, prawie 100 producentów teatralnych z różnych miejsc Europy, którzy przyjeżdżają tutaj, oglądają spektakle w kilku teatrach w Warszawie, w tym oczywiście w Nowym, i jak gdyby szukają czegoś, co mogliby zaprosić z tego warszawskiego podwórca teatralnego do siebie. No i oczywiście jest bardzo silna działalność edukacyjna. Teatr prowadzi kilka stałych projektów, a więc Młodzieżową Orkiestrę, taki Teatr Młodych. Do tego jest bardzo silna edukacja, także poprzez to, że odbywają się spotkania. No w tym miesiącu jest 6 z autorami nowych książek, które się pojawiają. Teatr ma świetną księgarnię, która jest w tym foyer, ma świetną restaurację, bar, kafe. Wars i Sawa, a oprócz tego ma wspaniały plac miejski, który właśnie ma ten status placu miejskiego i jest właściwie cały czas otwarty. Ludzie tam przychodzą, spacerują, nie tylko przychodząc do kawiarni czy do teatru, ale po prostu przychodzą i tam są. Widzę to teraz codziennie z mojego okna gabinetu, albo po prostu w ogóle też tam wychodzę, rozmawiam, piję kawę. Zawsze lubiłem tę przestrzeń. Często, gdy przyjeżdżałem do Warszawy w tym okresie, kiedy raczej byłem skupiony na aktywności w Poznaniu, i mówiłem do moich znajomych, słuchajcie, to umówmy się w Nowym. I ja to, gdy spotykałem tam zawsze znajomych, kogoś, Karolinę, mówiłem sobie, to jest moje biuro. I tutaj po prostu w tej kawiarni miałem bardzo wiele spotkań. A poza tym przyjeżdżałem do tego teatru, byłem jego widzem i miałem cały czas kontakt w jakimś sensie z tym, co się tam działo. Nie tylko taki, przychodząc na kolejne przedstawienia, ale jednak współpracując i z osobami, które tam były zatrudnione, chociażby z Pawłem Mykietynem i z Andrzejem Chyrą, kiedy robiliśmy właśnie Czarodziejską Górę, ale też z innymi twórcami i osobami, które tam współpracowały. Więc te relacje były, natomiast dzisiaj to jest zupełnie inna jakość. Jestem odpowiedzialny za ten zespół w całości i chcę, żeby każdy się tam dobrze czuł. Myślę, że to jest ważne, żeby dzisiaj też mówić o tym, jakie są warunki pracy, jakie są możliwości instytucji wobec pracownika, jakie są obowiązki instytucji wobec pracownika, ale też jakie są obowiązki pracownika wobec instytucji i tak dalej, i tak dalej. Cała ta sprawa będzie przedmiotem jakiejś takiej też naszej wspólnej refleksji, którą chcemy przeprowadzić w formie, nie wiem, jak to nazwać, kozetki, audytu, w każdym razie takiej możliwości wypowiedzenia się każdej z osób, które są tam zatrudnione. Bez wyciągania konsekwencji, gdyby to były uwagi krytyczne. Absolutnie, właśnie chodzi o to, żeby powiedzieć, o tym, co jest dobre, co jest ciekawe, a co być może trzeba zmienić albo ulepszyć. I dopiero potem zastanowimy się nad tym, jak pomyśleć o ewentualnej nowej strukturze organizacyjnej teatru. Ja takie doświadczenie miałem bardzo silne, kiedy w 2015 roku otwieraliśmy nowy budynek Niny. Bo wcześniej Nina była instytucją kultury, która po prostu, nie wiem, prowadziła programy digitalizacyjne, była świetnym wydawcą, organizowała różnego rodzaju portale, nagrania i tak dalej, ale nie była otwartą instytucją kultury. I trzeba było wcześniej, kiedy już ten remont trwał i świadomość, że nagle pojawią się dwie sale kinowe, miejsce do przestrzeni edukacji i tak dalej. Przy ulicy Wałbrzyskiej. Przy ulicy Wałbrzyskiej, tak. To myśmy ten program przeszli. Wszyscy w Ninie i stworzyliśmy sami tę nową sytuację. Tu nie będzie takiej radykalnej zmiany, bo przecież nowy jest otwartą instytucją kultury, jest teatrem. I jest nowy, więc... Jest nowy, tak, ale będzie na pewno jakiś rodzaj spojrzenia na nowo na to, jak te nasze struktury i tryby działają, po to, żeby je tylko jeszcze ulepszać. O, po prostu. Więc to jest jeden też z takich tych moich punktów milowych, które wstawiłem w programie. Na pewno też tym punktem był, kolejnym jest sprawa właśnie tego, co dotyczy twórczości Krzysztofa Warlikowskiego. O to może o tym kolejnym okrążeniu? Dobrze? Kolejnym okrążeniu, bo to ważny temat. I tak, no i... ma wiele nowych elementów. Doskonale. Czyli mamy szansę teraz sobie delikatnie poprawić kondycję głosową, oboje popić troszeczkę, bo jednak w każdym studiu jest sucho. To nie sprzyja na gardłu. Proszę Państwa, tak, Michał Merczyński, nowy od 12 dni w zasadzie dyrektor Nowego Teatru w Warszawie przy ulicy Madalińskiego. To jest stary Mokotów. O samym budynku też może jeszcze zdążymy powiedzieć, ale tak najkrócej, zanim pojawił się tam teatr, była to siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, MPO. Tak. Co wydawałoby się niemożliwe, żeby taki budynek przekształcił się w fantastyczne centrum kultury międzynarodowe, a w tym teatr. No a jednak, z tym, że no to też budynek o wielkich zaletach, bo zabytkowy w jakimś sensie, nie wiem, czy jest w rejestrze zabytków, ale pochodzi jakby jego podstawa z lat 20. Tak. XX wieku, prawda? No oczywiście przeszedł modernizację i pełnił różne funkcje w ciągu tych ponad 100 lat. No niemniej to jest no, takie bardzo znaczące miejsce w Warszawie. To nie jest po prostu jakiś budynek jeden z, czy jakaś kamienica. Bez pogardy oczywiście kamienice bywają pięknymi siedzibami, na przykład Teatru Syrena, o, prawda? Właśnie. Stara kamienica przy Litewskiej, o czym będziemy jeszcze dzisiaj, czy raczej o tym teatrze mówić. To w drugiej części zdania, nie obawiaj się, Michale. Dobrze, to teraz czas na piosenkę dobraną do hasła Marzenia i chyba we właściwym momencie startujemy z nią. Od innych Tak, oddział zamknięty śpiewał o ich marzeniach. W studiu Trójki Michał Marczyński, nowy dyrektor Nowego Teatru w Warszawie. Też na marginesie poznaliśmy się, kiedy byłeś młodzieńcem. No to ponad 30 lat temu o tym mówiliśmy, ale teraz sypie się panu wąs. Ale mam wrażenie, że pozostałeś marzycielem. Oj, takim tak. Szczęśliwym, któremu się mnóstwo marzeń, projektów, pomysłów spełniło. I myślę, że ten teatr nowy, ten nowy teatr, to jest taki bardzo, bardzo, kolejny bardzo ważny etap w twoim życiu, czego życzymy ci, żeby, znaczy życzymy ci, żeby to trwało jak najdłużej i żebyś mógł jak najdłużej wędrować między Powiślem, jeżeli mogę to ujawnić. Tak, oczywiście. A starym Mokotowem. Są jakieś 3-4 kilometry. Tak, 3,5 kilometra. Mhm. Łazienki, potem Park Morskie Oko i już jesteśmy. Także. I jest piękny. Cały czas idziemy parkiem. To jest wspaniałe tutaj. Ta część Warszawy jest prześliczna i